के वृद्धारण्योपनिषद तृतीय अध्याय पंचम ब्राह्मण के ऊपर विचार चल रहा था। कंडिका में कहा था यदेव साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म तन्मय या आत्मा सर्वांतर तन्मय भूमि थी, ऐसा याज्ञवल्क्य को संबोधन करके कहा था। कहो न, याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया ये सत्य आत्मा सर्वांतर, यही तेरे आत्मा सर्वांतर है। ऐसा पूछते हैं कतमो आत्मा सर्वांतर, सबके भीतर आत्मा कौन, फूल शरीर है अथवा सूक्ष्म शरीर या बुद्धि है अन्य है, कौन है? तो आत्मशब्द का प्रयोग फूल शरीर में होता है समय समय पर, और माने अंतकरण में होता है अथवा बुद्धि है या अन्य है, क्या है प्रश्न आया। तो देखो यह है सर्वांतर आत्मा का स्वरूप, क्या बताया? असनातिपाशे असनायातिपाशे शोकम मोहम जरा मृत्यु अत्येति, जिसको भूख प्यास नहीं है वो आत्मा का स्वरूप है, जिसमें शोक मोह नहीं होता, विपरीत बुद्धि नहीं होती, इच्छा नहीं होती, शोक माने इच्छा है, और जिसमें वृद्धावस्था नहीं है और मृत्यु भी नहीं है। जरा मृत्यु माने जन्म भी नहीं कहना है, जब जरा और मृत्यु आए तो जन्म भी नहीं है, ये जरा मृत्यु वाला आत्मा नहीं है, शोक मोह करने वाला आत्मा नहीं है, इतर व्यावृत्ति से समझ रहे, और भूख प्यास वाला आत्मा नहीं है, बस ये सर्वांतर आत्मा यही है ये कहना है। उनमें से एक कड़ी हो गई है जो आसनाथ के पास है अत्येति, दूसरे को कहना चाहते हैं आगे शोकम मोहम अत्येति, वही क्रियापद वहां भी लेना है, अत्येति है आगे शोकम मोहम अत्येति। शोक इति काम कहते हैं, शोक शब्द करते हैं इच्छा, कमकांत धातु से घाय करके काम बनाया जाता है, इच्छा को काम कहा जाता है। काम शब्द कभी विषय में प्रयोग होता है, कभी इच्छा में प्रयोग होता है, इच्छा है। काम में अंत्य काम ऐसा करेंगे, कर्म में प्रत्यय करेंगे विषय हो, और काम व्यत यदि काम ऐसा करेंगे इसमें हो जाएगा, भाव में करने पर इच्छा, काम माने इच्छा, कमकांत धातु वही है। शोक माने काम कहते हैं भाष्यकार यहां, वहां शोकम मोहम अत्येति है, शोक का अर्थ काम माने क्या है ये कहते हैं। देखो इष्टम वस्तु उद्देश्य चिंतय तो यद अरमणम तत्कृष्णा विभूत काम बीजम, इष्ट वस्तु के चिंतन करने वाले व्यक्ति जो होता है, अमुक वस्तु मेरे लिए इष्ट है ऐसे चिंतन चल रहा है, उसमें यद अरमणम जो एक व्याकुलता आ जाती है मन में, यही है तत्कृष्णा विभूत काम बीजम, ऐसे जो व्याकुलता आने के लिए क्या है कहते हैं काम का बीज वही व्याकुलता है, इच्छा का बीज क्या है काम, माने काम बीजम में कामस्य बीजम काम बीजम, इच्छा का बीज है। इष्ट वस्तु के चिंतन करने पर जो अप्राप्त स्थिति में है उसके जो एक व्याकुलता जो आ जाती है, कब मिले कब मिले कब मिले, वही है इच्छा का बीज, वही है व्याकुलता, मन में एक अनवस्थिति व्याकुलता है वही है बीज। देखा इष्टम वस्तु उद्देश्य, इष्ट वस्तु को उद्देश्य करके चिंता है, तो जो चिंतन करने वाला व्यक्ति होगा इष्ट वस्तु का उद्देश्य करके चिंतन कर रहा है उसका, यद अरमणम माने जो मन में एक व्याकुलता आ जाती है, तब वो जो अरमण है वह तृष्णा अभिभूत से, जो तृष्णा से अभिभूत है माने ग्रसित है जो व्यक्ति तृष्णा से ग्रसित है, लोभ से ग्रसित है, उसका काम बीजम इच्छा का बीज वही है व्याकुलता, अंतकरण में जो व्याकुलता आ जाती है इष्ट वस्तु उद्देश्य करके जो व्याकुलता आ रही है, कोई इच्छा का बीज वही है, उसे इच्छा पैदा हो जाती है। यद अरमणम में पांच नंबर टिप्पण में कहते हैं अरमणम माने चित्त अनुवस्थिति, चित्त में व्याकुलता अवस्थिति नहीं, व्यवस्थित नहीं चित्त, इष्ट वस्तु को उद्देश्य करते हुए चिंतन कर रहा है, चित्त में व्याकुलता है, वही चिंता की व्याकुलता जो है इच्छा का बीज है। शोक माने काम, काम बोल दिया इच्छा है, शोक का अर्थ है ऐसा शोक मोह अत्यति में इच्छा, शोक माने इच्छा, तेरा ही कामो दिप्य दे कहते हैं, जो अरमण हो रहा है व्याकुलता चित्त में व्याकुलता हो रही है, उसे क्या होगा इच्छा प्रज्वलित हो जाती है, धड़क जाती है, तीव्र हो जाती है इच्छा, और तेल माने ये जो यद अरमण अरमण है ना ऐसा होगा, जो अरमण के द्वारा माने चित्त की व्याकुलता के द्वारा कामो दिक्कतें इच्छा प्रज्वलित हो जाती है, और शोक का अर्थ हो गया और मोह क्या है? शोक माने काम। और काम कैसे, इच्छा कैसे पैदा होती है? तो कहा इष्ट वस्तु के चिंतन करता हुआ व्यक्ति का जो अरमण है, व्याकुलता है मन, वो तृष्णा से जो ग्रसित है जो व्यक्ति, उसमें काम का बीज वही होता है अरमण, व्याकुलता है। तेन ही काम दिखते थे, मन में जो व्याकुलता होती है उसके द्वारा क्या होता है, इच्छा प्रज्वलित हो जाती है, उत्कट हो जाती है। और मोह क्या है कहते हैं, मोहस्तु विपरीत प्रत्यय, जो विपरीत बुद्धि जो हो जाती है ना, उसी का नाम मोह है। शोक मोह मत देती, मोह का अर्थ विपरीत प्रत्यय माने विपरीत बुद्धि, विपरीत ज्ञान, अन्य में अन्य बुद्धि। मोहस्तु विपरीत प्रत्यय प्रभाव, विपरीत प्रत्यय से उत्पन्न होता है मोह कहते हैं, प्रभाव ने उत्पत्ति कारण है, विपरीत बुद्धि से मोह पैदा होता है। अविवेको भ्रम, अविवेक है वो मोह, भ्रम है वो, विपरीत बुद्धि से पैदा होता है उसका नाम मोह माने अविवेक माने भ्रम, अन्य में अन्य बुद्धि यही है। सच अविद्या, जो मोह है ना वो अविद्या है, वो वास्तव में अज्ञान है वो। सर्वस्य अनर्थ से प्रसव बीजम, कर सारे अनर्थों का उत्पत्ति का कारण यही है, कौन? मोह। मोह जो है कोई भी अनर्थ उसे कोई छूटेगा नहीं, सब अनर्थ आ जाएगा यदि मोह आ गया तो। अन्य में अन्य बुद्धि आ गई कुछ भी कर सकता है। सच माने मोह, वो जो मोह है वह अविवेक जो है, अविद्या वो अविद्या है। सर्वस्य अनर्थ से प्रसव बीजम, संपूर्ण अनर्थों का प्रसव माने उत्पत्ति बीज, उत्पत्ति का बीज है, प्रसव माने उत्पत्ति, उत्पत्ति का बीज है। क्यों? स्वयं प्राणी प्रसव धातु है, हृदय रब से अब प्रत्यय करेगा तो सब बन जाएगा, प्र लगा दिया प्रसव हो गया, तो उत्पत्ति का कारण है, सारे अनर्थों की उत्पत्ति का कारण यही है अविद्या मोह, जिसको अविवेक कहते हैं, भ्रम कहते हैं, अन्य मान्य वृत्ति होना। एक और दो की टिप्पणी कहते हैं, माने अविद्या माने कौन सी विद्या? मूला विद्या नहीं लेना, कार्य विद्या, तुला विद्या, अविद्या शब्द का था विपरीत प्रत्यय जो हो रहा है, विपरीत बुद्धि, यह कार्य विद्या, तुला विद्या, मूला विद्या नहीं। प्रसव बीजम में दो कहा, उत्पत्ति कारण, प्रसव बीजम उत्पत्ति का कारण वही है अविद्या, कार्य विद्या। भिन्न कार्यत्व तयो शोकम और असमास कर्म कहते हैं, शोकम मोहम अत्यति में समास नहीं किया, पहले असमाया पिपासे अत्यति में समास किया हुआ है, द्वंद्व समास करके रखा है, किंतु यहां पर शोकम प्रथमांत एक वचन है, मोह भी एक वचन है, शोकम माने दो, ये द्वितीय का दो वचन, यहां पर समास नहीं है। तो क्यों कहते हैं? भिन्न कार्यत्व, ये दोनों भिन्न कार्य वाले हैं, तो शोक और मोह जो है भिन्न कार्य वाले हैं, किंतु अनर्थ कार्य पैदा करता है मोह, और शोक जो है वो इच्छा पैदा करने वाला है। भिन्न कार्यत्व तय शोक मयूर असमास कारण, इसमें समास नहीं किया, मंत्र में समास नहीं है, शोकम मोहम अत्यति वहां समास नहीं किया, पहले वाले में समास था, असनाया पिपासे समास किया था, यहां समास नहीं, क्यों? वो कार्य एक ही है, यहां कार्य भिन्न भिन्न है, इसलिए तय असमास करण समास नहीं किया गया था। तब तो मनोधिकरण, ये शोक मोह कौन अधिकरण? मनो अधिकरण ययो, जिसका अधिकरण मन है, बहुवीर समास करण मन है अधिकरण, जिसका जिन दोनों का, किन का? शोक मोह, ये प्राण अधिकरण वाले नहीं आए, पहले वाले प्राण अधिकरण वाले थे चौदह पिपासा, अब ये मन अधिकरण वाले हैं, मन में आश्रित है दोनों, शोक मोह। तीन की टिप्पणी कहते हैं, मनोधिकरण पार्थिव, पार्थिव कहते हैं शोक, प्राणाधिकरणे पूर्वे शोक मोह मनोगत जरा मृत्यु देहस्य धर्माविति निश्चय, प्रातिकार कहते हैं पूर्वे असनाया पिपासे, पहले जो कहा था भूख प्यास जो कहा था ना, वो प्राणाधिकरणे, प्राण अधिकरण वाले हैं, प्राण अधिकरण ययो, जिनका अधिकरण क्या है? प्राण। भूख प्यास कहां होता है? प्राण में होता है, वह आश्रित है, ऐसा कहा था। यह सप्तमी नहीं है अधिकरण, प्रथमा के दो वचन है, पहले वाले दो ये आता है, पूर्वे माने ये भी प्रथमा दो वचन है, गुरुवा पूर्वे नपुंसक लिंग किया है, प्राण अधिकरण वाले दोनों थे सिद्धा पिपासा। शोक मोह मनोगत हो, और शोक मोह मन के धर्म है, तो मन में जाए जरा मृत्यु देहस्य, यहां छह धर्म दिखाया है, असना पिपासे, असनाया पिपासा, शोक मोह जरा मृत्यु, जरा मृत्यु किसका है, छूल शरीर का धर्म है, जरा मृत्यु हो तो देहस्य धर्म की निश्चय, यह धर्म है सब, प्राण का धर्म हो गया भूख प्यास, और मन का धर्म हो गया शोक मोह, और छूल शरीर का धर्म है जरा मृत्यु, ऐसा निश्चय कर। असमायाद संबंधो नात्मनो वास्तवो मत अनिर्मोक्ष प्रसक्ति संग रूपत, असमायादि जो छह धर्म दिखाया यहां, असमा पिपासा शोक मोह जरा मृत्यु संबंधो न आत्मा आत्मनो वास्तव में आत्मा वास्तव वास्तव आत्मनो न मत, ऐसा नहीं आत्मा का धर्म नहीं माना है, किंतु कल्पना से मान लेता है कि वास्तव में नहीं माना है आत्मा का धर्म नहीं। असनायादि संबंध असनादि का संबंध है, भूख प्यास आदि जो छह धर्म यहां दिखाए इसका संबंध वास्तव आत्मनो न मत, आत्मा का नहीं माना गया धर्म वास्तव। अनिर्मोक्ष प्रसक्ति, यदि आत्मा का धर्म हो तो कुछ मोक्ष नहीं होगा, अनिर्मोक्ष प्रसक्ति से यदि ये धर्म छह धर्म आत्मा को हो मोक्ष नहीं होगा, आत्मा कभी मुक्त नहीं हो पाएगा, अनिर्मोक्ष प्रसक्ति से आत्मा धर्म हो तो वास्तविक आत्मा का धर्म हो तो मोक्ष नहीं हो पाएगा, काल्पनिक धर्म हो तो आत्मा का मोक्ष हो जाएगा, अन्य का धर्म आरोपित है तो उसको ज्ञान जी के द्वारा त्याग देगा, वास्तविक हो तो नहीं हो पाएगा। और तस्य च असंग रूप, दूसरी बात ये धर्म हो भी नहीं सकता आत्मा, क्यों, तस्य माने आत्मा ना असंग रूप होता, असंग स्वरूप है वो, असंग नहीं सकते कहा ये धर्म लगेगी आत्मा, दो हेतु दिया, एक को अनिर्मुक्त प्रसंगी मोक्ष प्रसंग की प्रसन्नति आ जाएगी ये धर्म मानने पर वास्तविक मानने पर, और दूसरा असंग स्वरूप है आत्मा, ये धर्म होना संभव भी नहीं है, काल्पनिक है, आत्मा का मान लेता है व्यक्ति धर्म, मैं भूखा हूं प्यासा हूं ऐसा ऐसा मानता है, वास्तव में आत्मा धर्म नहीं, मैं बूढ़ा हो गया हूं मरने वाला हूं आत्मा में आरोप करता है, आत्मा कभी बूढ़ा होगा, असंग आत्मा क्या बूढ़ा होना है, निर्विशेष है क्या बूढ़ा होना, उसको क्या मरेगा वो, सारा आरोपित धर्म है, इसलिए अतिक्रमण हो जाता है ज्ञान के द्वारा, वास्तव होता नहीं है। यथा मत प्रत्यय याथात्मा याथात्मा नवबोधतः असमायादि संबंध संबोधा तथोति, यथा एवं ऐसा है इसलिए, अतः प्रात्यक प्रत्येक याथात्म अनुभवतः अनुबोधतः असमया असमयादि संबंध, भूख प्यास आदि के हम देखो आत्मा का अज्ञान से, प्रत्येक जो आत्मा है उसका अनुबोधतः अज्ञान से, आत्मा का अज्ञान से ही असमयादि का यक्ष धर्म का संबंध भाषता है, संग्रह बोधा तत्वी भाषता है आत्मधर्म से, सम्यक ज्ञान से इनके अपना बोध जाता है, हम अपना इन्हें हटाया जाता है, हम धातु है हम अपना इन्हें हटाने अर्थ में धातु है, हटाया जाता है, आत्मधर्म वास्तव में नहीं है आरोपित है इसलिए हटाया जाता है, यदि वास्तविक हो तो फिर अनिर्मोक्ष होगा, कभी मुक्ति के साधन ही नहीं कर पाएगा, ये धर्म आत्मा का वास्तविक हो तो, दूसरी बात आत्मा में होना संभव भी नहीं, क्यों, असंग है आत्मा, इसलिए आरोपित है इसलिए हटाया जाता है, इसलिए अत्यति क्रिया आ गया ना, असमाया पिपासे शोकम वोहम जरा मृत्यु अत्यति, अतिक्रमण कर जाता है वही आत्मा है जो इनको अतिक्रमण किया हुआ वस्तु का आत्मा समझ, ठीक है ना, थोड़ी इसकी नो तेसाम आत्मधर्मत्वा न धी प्राणादि धर्मत्व, पूर्वादि का था महाराज ये छह धर्म जो असमायादि धर्म है ना, ये तो आत्मधर्म है, मैं भूखा हूं बोलता है, मैं प्यासा हूं बोलता है, कहां दिखता है ये, आत्मा में दिखता है, आत्मधर्म है सब, ये मैं सुखी हूं दुखी हूं सब आत्मधर्म है सब, ऐसे पूर्वादि का रहा मनु तेसाम मणि असनयादि न आत्मधर्म बात आत्मधर्म से न धी प्राणादि रूपम, धी माने अंतकर्म, बुद्धि का धर्म भी नहीं है शोकवहारी, और प्राण के धर्म भूख प्यास आदि भी नहीं, नहीं ते चेतना अन्यत्र भांति, ये जो भूख प्यास आदि चेतन से अन्यत्र घट को भूख प्यास लगती है क्या, भूख प्यास होती है घट को, कहां होती है, चेतन को होती है, चेतन से अन्यत्र ये दिखते नहीं है, ये धर्म चेतन में दिखते हैं, चेतन आत्मा ही है, इसलिए आत्मा धर्म है सब, ये पूर्वादि का नहीं ते हमारे असमायादि ते चेतनाद अन्यत्र न भांति, चेतन से अन्यत्र भासते नहीं हो, भादित तो प्रकाशित नहीं होते, चेतन में प्रकाशित होते हैं धर्म, इत्यतः ऐसा पूर्वादि की शंका आ गई तो सिद्धांत ने कहा असमायादि संबंधो न आत्मनो वास्तव, मतलब वास्तव में आत्मधर्म नहीं है असमयादि का संबंध, आत्मा में नहीं है वास्तव, ठीक है, विपक्ष दोष मान, यदि आत्मधर्म वास्तविक मानेंगे तो दोष अनिर्मोक्ष प्रसक्ति से फिर मोक्ष नहीं होगा, फिर मोक्ष के साधन पर तो वास्तविक को हटाया नहीं जाता, काल्पनिक हो तो हटाया जाता है, अज्ञान से आरोपित था ज्ञान से हटाया जाता है, वास्तविक हो हटाना संभव नहीं है स्थिति हो, इसलिए अनिर्मोक्ष प्रसक्ति सब होती है। यदि नहीं मानने पर यह दोष आएगा, आत्मधर्म मानेंगे तो ऐसे दोष आ जाएगा। इतस्य आत्मनि असमयादि संबंधो न वास्तव अस्ति, इस हेतु से भी आत्मा में असमयादि का संबंध वास्तविक नहीं हो सकता। क्या है तो कहा तस्यच, कहा तस्यच असंग रूपता, आत्मा असंग स्वरूप है, कहां से संबंध होगा आत्मा असंग, असंग नहीं सज्जते। तो कह रहे हैं त्वन मत है कि कथम मुक्ति, फिर आपके मत में कैसे मुक्ति होगी, पूर्वादि बोलेगा मुक्ति कैसे होगी, तो उत्तर देते हैं यत एवं अत प्रत्येक यथार्थ अनुभूत असनादि संबंध, ऐसा है इसलिए प्रत्येक यथार्थ अनुभव होता था, आत्मा का प्रत्येक जो आत्मा उसके अज्ञान से ज्ञान न होने से असनादि का संबंध भासता है, और सम्यक बोधात अतो होंगती, सम्यक ज्ञान से क्या माने निवृत्ति हो जाएगी, आत्मधर्म नहीं है निश्चय हो जाएगा। आत्मा ने वस्तु तो असमयादि अभाव, वास्तव में आत्मा में भूख प्यास आदि नहीं है, ये छह धर्म नहीं है आत्मा में आरोपित है, तो तब तक शरीर आदि के साथ में तादात्म्य करके ऐसा बोलता है अज्ञान से। आत्मा ने वस्तु तो असमयादि अभाव, वास्तव में असमयादि धर्म नहीं है ये आत्मा का, तस्य मोहजत्व असमयादि धर्म जो बात है मोहजन्य है, अन्य अन्य का धर्म अन्य में ला रहा है, प्राणादि का धर्म आत्मा में मान रहा है व्यक्ति, तन निवृत्तों मुक्ति, मोह की निवृत्ति होगी तो मुक्ति हो जाएगी, मोहजन्य है मोह की निवृत्ति होगी तो अपने चले जाएंगे हट जाएंगे, तादात्माध्यास के कारण भास रहा था तादात ज्ञान, अपने स्वरूप के ज्ञान से तादात्माध्यास हट जाएगा, फिर यहीं से मुक्ति हो जाएगी। कहते हैं आगे भाष्य में कहते हैं तौ मनोधिकर्म, तीन नंबर की पढ़ दिया है तौ मनोधिकर्म हो गया चार, तथा शरीराधिकरण जरा मृत्यु चाहते, इस प्रकार शरीर अधिकरण वाला, शरीराधिकरण में बहुवी समास करना, शरीरम अधिकरणम ययो, जिस जरा मृत्यु का अधिकरण आश्रय कौन है, शरीर है फूल शरीर, बहुवी समास करना वहां शरीराधिकरण, शरीराधिकरण जरा मृत्यु, शरीर अधिकरण वाला जो जरा मृत्यु है वह दोनों भी अत्यति, सब तीनों के साथ में अत्यति अत्यति लगाना है। जरा इति, जरा माने क्या, किस क्या है ये जरा, जीव वयोहानि, जीव वयोहानि धातु से जरा शब्द, शिव विधातु अंकर के अंकर के ताप लगा करके जरा शब्द बनता है, आयु की हानि को जरा बोलते हैं, जीव वयोहानि सूत्र है धातु है। जरा इति कार्यकरण संघात विपरीणाम, जरा माने क्या, शरीर और इंद्रियों के विपरीत हो जाना, आंख दिख नहीं रही है, कान सुन नहीं रहा है, ऐसी स्थिति आ गई सूक्ष्म शरीर की स्थिति, खाना पचता नहीं, प्राण काम नहीं करते, थूल शरीर की स्थिति, लड़खड़ा रहा है, झुर्रियां पड़ गई, केस पट गए, इसी का नाम जरा अवस्था है, थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर की दुर्गति अवस्था को जरा अवस्था कहा जाता है। जरा मरी, जरा यदि कार्यकरण संघात विपरीणाम, जो कार्यकरण मानी सूक्ष्म शरीर थूल शरीर का संघात है उसमें विपरीत हो जाना, मन भी विपरीत हो जाता है उस काल में वृद्धावस्था में, माने सोच नहीं पाता, पहले जो उससे सोचता था विस्मृति हो जाती है, सब बिगड़ जाते हैं, सब थोड़े शरीर सूक्ष्म शरीर को बिगड़ने जरा अवस्था ही है, सारे इंद्रिय काम नहीं करते, थोड़े शरीर काम नहीं करता। ये कहा जरा इति, जरा शब्द का अर्थ करते हैं जरा मृत्यु अत्यति है ना, जरा का अर्थ है जरा इति कार्यक्रम संघात विपरीणाम, पहले जैसे थे ऐसा नहीं रहे, अब विपरीत होना, सूक्ष्म शरीर विपरीत हो जाते हैं, थूल शरीर विपरीत होता है, पूर्व अवस्था से विपरीत हो जाता है, विपरीणाम। बलि पलिदादि लिंग यही है, झुर्रिया पड़ जाना, बलि माने झुर्रिया पड़ जाना और पलिद माने केश पक जाना, ऐसा चिन्ह है इसका, जरा अवस्था भी चिन्ह है, केश पकना और झुर्रिया पड़ जाना आदि आदि आदि लगा दिया है, यही यही इसका हेतु है, जरा अवस्था का हेतु यही है। मृत्यु रि, मृत्यु बने क्या, फिर ये तो जरा का व्याख्या हो गई, मृत्यु बने मृत्यु तद विच्छेद, थोड़ा शरीर सूक्ष्म शरीर के विच्छेद को मृत्यु कहा जाता है, फूल शरीर को छोड़ करके सूक्ष्म शरीर के अन्य शरीर में चले जाते हैं, यही उसी का नाम मृत्यु है। सबके सूक्ष्म शरीर का मृत्यु तो ज्ञान से होगा, ज्ञान से पहले होना नहीं है। तो मृत्यु माने तद विच्छेद, चार नंबर टिप्पणी कहा तयो कार्यकरणयो फूल सूक्ष्मयो विच्छेद, यही है तद विच्छेद में उन दोनों का विषय फूल शरीर सूक्ष्म शरीर का विच्छेद होना है। परस्पर वियोग, परस्पर वियोग हो जाना माने फूल शरीर को छोड़ करके सूक्ष्म शरीर निकल जाते हैं, यही है मृत्यु। विपरिणाम अवसारणा कहते हैं, ये विपरीत विपरिणाम अवसारणा कहते हैं, पांच में कहते हैं इसको। थोड़ा देह विनाश पर्यंत, थोड़ा देह के विनाश तक यही है मृत्यु, यही है विनाश होना ही मृत्यु है, विनाश हो जाना यही मृत्यु है, फूल शरीर का विनाश होना मृत्यु का। तब जरा मृत्यु शरीर अधिकरण अत्यंत कहा, वो जो जरा मृत्यु दोनों की व्याख्या हो गई, वो दोनों शरीर अधिकरण वाले हैं। कैसे हैं? शरीरम अधिकरणम ययो, शरीर है अधिकरण जिन दोनों का, जरा मृत्यु का, शरीर ही मरता है थोड़े शरीर वही जरा वृद्ध अवस्था को प्राप्त होता है, तो ये इसको भी अतिक्रमण कर जाता है आत्मा, आत्मा अत्यति, आत्मा अतिक्रमण करता है, आत्मा में जरा मृत्यु भी नहीं है, वो पदार्थ आत्मा समझना, यही यही ढूंढना कौन है वो चीज, बाहर नहीं देखना कहीं कि हाँ उधर आत्मा होगा ऐसा नहीं, यही ढूंढना। ये छह धर्मों से अतिरिक्त जो होगा उसमें आपको बुद्धि करके बैठना, बस आपका काम हो जाएगा, जो छह धर्म वाला है आत्मा नहीं है समझो, ये आत्मा का स्वरूप यही है। ठीक है, देखें अरति वाची शोक शब्दों न काम विषय थी आशंका, पूर्वादि शंका करता महाराज काम, ये जो शोक शब्द जो है ना व्याकुलता के लिए प्रयोग होता है, चित्त की अनवस्थिति व्याकुलता उसके लिए माने शोक शब्द का प्रयोग होता है, ये कैसे काम पर्याय कैसे होगा, इच्छा के पर्यायवाच्य कैसे कर दिया, शोक काम बोल दिया भाष्यकार ने, यही अरति बाजी शोक शब्दो न काम विषय, माने काम का पर्यायवाचक नहीं है, इच्छा का पर्यायवाचक नहीं, वो सत्य शोक शब्द क्यों, वो अरति बाजी है माने व्याकुलता बाची है, मन में एक व्याकुलता आना उसका नाम शोक कहा जाता है। इति आसंग ऐसा शंका पूर्वादि की चौदह पंद्रह टिप्पणी में कहते हैं, अरति माने चित्त अनवस्थिति, अरति शब्द का अर्थ है चित्त की जो व्यवस्थित नहीं है, उथल पुथल है चित्त, उसी को अरति शब्द से कहा व्याकुलता। पंद्रह में कहा काम पर्याय, काम के शब्द काम पर्याय नहीं है पूर्वादि कहता है, वो तो व्याकुलता बाची है, वो शोक शब्द काम माने इच्छा, इच्छा का वाचक है कैसे एक होगा, तो पूर्वादि शंका होते कहते हैं देखो भाई वही इच्छा के जनक है, भावी वृत्ति से प्रयोग कर दिया, आगे इच्छा में परिणत होना है उसने, कहते हैं इष्टम वस्तु उद्देश्य चिंतन है, तो ये भाष्य काम का इष्ट वस्तु का चिंतन कर, उद्देश्य करके चिंतन करने वाला जो व्यक्ति होगा जिसको उसने इष्ट मान लिया उसका चिंतन करने वाले का षष्ठ अंतर, यद अरमणम जो मन में एक व्याकुलता आ जाती है चिंतन करने वाले का, क्यों चिंतन ये वस्तु हाथ में तो है ही नहीं, मन में एक व्याकुलता है, तब तृष्णा विभूत से वो व्यक्ति तृष्णा से ग्रसित है उस व्यक्ति का, इष्ट वस्तु का चिंतन करता हुआ जो तृष्णा से अभिभूत है इस व्यक्ति का, काम बीज माने काम का बीज वही है कौन, मन की जो व्याकुलता है चित्त की व्याकुलता आरमान कहा के रही काम वो दिक्कत का, उसी व्याकुलता से काम और धतकता है और प्रज्वलित होता है ज्यादा इच्छा और तीव्र हो जाती है कहा। ठीक है, मैं कहते हैं काम बीजत्व अरतेर अनुभव न अनुभवती कहा, काम का जो बीज है अरति है माने मन की व्याकुलता है, इच्छा का बीज वही है, इसमें अनुभव के द्वारा स्पष्टीकरण करते हैं क्या है, ते नहीं कहा, ते नहीं काम वो दिक्कत कहा, उसी व्याकुलता के द्वारा ही इच्छा प्रज्वलित हो जाती है। काम से शोको बीजम इति न सकामतया व्याख्यात, कहते हैं काम से शोको बीजम, काम शोक जो है ना काम, काम का बीज क्या है शोक, ये बता दिया। अच्छा इति सकामतया व्याख्यात, काम रूप से व्याख्या की है शोक को, सोलह सत्र की टिप्पणी में कहते हैं अरति पर्याय, शोक माने अरति पर्याय है माने मन की व्याकुलता पर्याय है, वो काम रूप से व्याख्या कर दी कहा शास्त्र में, कहा जनक से जन्य लक्षण या माने जो शोक है वो अरति है जनक है और जन्य है काम इच्छा, तो लक्षणावृत्ति से कर दिया है, जनक का प्रयोग किया है जन्य में, किसमें किया काम में कर दिया, शोक जनक है और काम जन्य है, शोक से इच्छा पैदा हो जाती व्याकुलता से, किंतु जनक है वो, जन्य के लिए प्रयोग कर दिया ऐसा है, उससे इच्छा पैदा होने वाली है प्रज्वलित, इसलिए उसको ऐसे बोल दिया। जनक को जन्य में जैसे भात पकाता है बोलते ना, तंडूल अवस्था में चावल अवस्था में भात बोल दिया जाता, जनक है वो, भात का जनक है वो, भात का प्रयोग कर देते हैं वैसे यहां भी। ठीक है, यहां कहते हैं ये तो शोक शब्द का अर्थ हो गया काम। अब मोह का अर्थ करते हैं, मोह माने क्या है, तो का भाष्य में कहा था मोहस्तु विपरीत प्रत्यय प्रभु अभिवेक को भ्रम, ही कहा था मोह क्या है, विपरीत बुद्धि से उत्पन्न होने वाला अभिवेक भ्रम, जिसको भ्रम बोलते हैं अभिवेक बोलते हैं मोह। तो क्या है विपरीत बुद्धि, क्या होती है, तो योग सूत्र लागे टीकाकार रखते हैं, अनित्या सूचि दुखानात्म सु नित्य सूचि सुखात्म ख्याति अविद्या, ये तो अविद्या है ना, योग सूत्र का योग सूत्र है, अनित्य में नित्य बुद्धि हो जाना, अशुचि में सूचि, अपवित्र में पवित्र बुद्धि हो जाना, और दुख सुख दुख में सुख बुद्धि हो जाना, और अनात्मा में आत्मबुद्धि हो जाए, चार ये विपरीत प्रत्यय है, यही मोह है अविद्या मोह, यही है कहा, अनित्य अशुचि दुख अनाथ पशु नित्य सूचि सुखात्म ख्यातिर अविद्या, ऐसा बोला है वह अविद्या में, ये भ्रम यही है अविवेक, अविद्या बोलो अविवेक बोलो भ्रम बोलो यही है, ये तुला विद्या है, बोला विद्या नहीं है तुला विद्या। विपरीत प्रत्यय विपरीत बुद्धि को ही अविद्या शब्द से कहा गया है, विपरीत प्रत्यय तस्मात मनसी प्रभवती, विपरीत बुद्धि से ना मन में क्या होगा उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न, कर्तव्य कर्तव्य की विवेक अविवेक उत्पन्न हुआ, कर्तव्य कर्तव्य का अविवेक पैदा होता है, अन्य में अन्य बुद्धि हो जाने पर मन में जो कर्तव्य कर्तव्य का निर्णय समाप्त हो जाती है, तस्मात माने ऐसे विपरीत बुद्धि से मनसी प्रभवती, कर्तव्य कर्तव्य विवेक प्रभवती, कर्तव्य अकर्तव्य का अविवेक पैदा होता है, क्या होता है अविवेक पैदा हो, अज्ञान पैदा हो जाए, कर्तव्य क्या है अकर्तव्य नहीं जानता, अविवेक आ जाने पर अन्य में अन्य बुद्धि होने से ऐसा हो जाता है। स लौकिक ये प्रसिद्ध है, लोक में प्रसिद्ध है, माने विपरीत ज्ञान होने पर कर्तव्य कर्तव्य का अभाव हो जाना, अविवेक होना प्रसिद्ध है, स लौकिक आपने छे में कहते हैं इधर लोक प्रसिद्ध, लोक में प्रसिद्ध है ये बात, सम्यक ज्ञान विरोधा भ्रम अविद्या इति उच्यते, सम्यक ज्ञान का विरोध है ये भ्रम जो होता है, इसलिए भ्रम कहते हैं अविद्या बोलते हैं इसको, बोला विद्या तस्या सर्वानर्थ उत्पत्तौ निमित्तत्व, जो अविद्या है ना वो है भ्रम है, जो क्या है सारे अनर्थ की उत्पत्ति के जनक एक ही पर्याप्त है, तस्या मन अविद्याया सर्वानर्थ उत्पत्तौ निमित्तत्व, सारे अनर्थों की उत्पत्ति निमित्त कारण है अविद्या, तुला विद्या निमित्त है और मूला विद्या उपादान है, क्या है सर्व अनर्थ के उपादान में मूला विद्या उपादान कारण है, और तुला विद्या अरे कार्य विद्या और कारा विद्या, ये कार्य विद्या है निमित्त कारण है सारे अनर्थ की उत्पत्ति में, वही सारे संपूर्ण अनर्थ की उत्पत्ति मूला विद्या जो है उपादान कारण है, ये निमित्त कारण है उपादान कारण है, यहां मोह शब्द से तुला विद्या को ले रहे हैं, सर्वानर्थ उत्पत्ति निमित्त मूला विद्यास्तु उपादान, तुम मूला विद्या जो होगी वो उपादान कारण है, किसके लिए सर्वानर्थ उत्पत्ति में, तो एक निमित्त कारण है तुला विद्या और मूला विद्या उपादान कारण है, तदेतर ये कहा मोहस्तु इत्यादि कहा, मोहस्तु विपरीत प्रत्यय प्रभु अभिवेक को भ्रम कहा, मोह यही है विपरीत बुद्धि से उत्पन्न होने वाला अविवेक है भ्रम है, सच अविद्या वो अविद्या नाम है उसका मोह, सर्वस्व अनर्थ से बीज, सारे अर्थों का बीज एक ही है बस, कोई भी अनर्थ हो सकता है इससे, तो जब अन्य में अन्य बुद्धि हो जाने से कई अनर्थ सारे अनर्थ बीज हैं, भिन्न कार्यत्व तयो शोकमय और असमास करण बोल दिया भाषिका, शोकम मोहम अत्यति है या समास नहीं किया, पहले वाले में समास किया था अथमाया के पास द्वंद समास करके रखा था, या समास नहीं किया, इनका कार्य भिन्न भिन्न है, शोक का कार्य अलग है मोह का कार्य अलग है, इसलिए समास नहीं किया यहां ये कार्य, तौ मनोधिकरण इत्यादि बोल दिया। ठीक है, हमें कहते हैं कामस्य शोको मोहस्य दुख से हेतु, मोह दुख से हेतु यदि मैंने कहा होता काम शोक जो है ना काम का हेतु है, इच्छा का हेतु है, शोक कामस्य और मोह दुखस्य, और मोह जो है दुख का कारण है, हेतु है, शोक जो है इच्छा का हेतु है और कामना इच्छा, और मोह दुखस्य मतलब दुख का हेतु है, हेतु इति भिन्न कार्य, तो कार्य भिन्न भिन्न है, एक का दुख है कार्य और एक का है इच्छा, भिन्न भिन्न कार्य है। भाष्य में कहते हैं तथा शरीराधिकरण जरा मृत्यु के अत्यधिक, इस प्रकार शरीर अधिकरण वाले जो शरीर में आश्रित है जरा मृत्यु, थोड़े शरीर सूक्ष्म यही है आश्रित है, मृत्यु तो थोड़े शरीर में आश्रित है और जरा जो है दोनों में आश्रित है, आग में दुदुला आ गया, आगे वृद्ध अवस्था आ गई, कान में सुनना बंद हो गया, वृद्ध अवस्था है सब, सूक्ष्म शरीर में भी है सब जरा अवस्था, थूल में तो आई है सूक्ष्म जरा मृत्यु का जरा ये थी, जरा मैंने कार्य कारण संघात विपरणाम बलि फलिता लिंगा कहा, जरा शब्द का अर्थ यही है थूल शरीर सूक्ष्म शरीर का विपरीत हो जाना, पहली अवस्था से विपरीत हो जाना, यही है संघात का परिणाम है, कार्यकर्ण संघात का परिणाम है, बलि फलिता जी का धुरिया पड़ जाना, केश पड़ जाना इत्यादि, यही है यही जरा का लक्षण यही है कहा, यही हेतु है कहा, मृत्यु रति तद विच्छेद का मृत्यु शब्द का था उसका विच्छेद, सूक्ष्म शरीर थूल शरीर का विच्छेद, विपरिणाम अवसाना थूल शरीर का विनाश हो जाना, बात इतनी है मृत्यु का, तो जरा मृत्यु शरीर अधिकरण अत्यधिक, शरीर करने वाले जरा मृत्यु का भी अतिक्रमण करता है कौन, अत्यधिक करता कौन है आत्मा, आत्मा अत्यधिक, आत्मा भी जरा मृत्यु नहीं है, जरा मृत्यु वाला आत्मा नहीं है समझना है, जो इच्छे धर्म से अतिरिक्त है वहां बुद्धि को बैठाना है, आत्मा वही उसी को पकड़ के बैठाना है, बस यही आत्मा है जिसमें इच्छे धर्म नहीं है, यही बता दिया है ठीक है, मैं थोड़ी जान गई तद विच्छेद इत्यत्र, जो तद विच्छेद शब्द है भाष्य में मृत्यु रीति तद विच्छेद आया, तद विच्छेद इत्यत्र कार्यगण संघात तत्शब्द आता, तत्शब्द का कार्यगण संघात का विच्छेद को मृत्यु कहा जाता है, संसारात विरक्त से पारिव्राज्यम भक्तुम, संसार से जो विरक्त होगा उसी के लिए सन्यास है, लोकेशन वित्तेषण पुत्रेश वही त्याग सकता है, नहीं तो नहीं त्याग सकता, पारिव्राज्य वही मुख्य पारिव्राज्य तो वही है, जो पुत्रेषण आया से वित्तेषण आया लोकेशन आया से वित्ताय भिक्षाचरण विरक्त, यही है ना, तो पारिव्राज्य वही है मुख्य, संसारात विरक्त से संसार से जो विरक्त होगा उसी को ही पारिव्राज्यम भक्त वे कहना है, संन्यास उसी का है ये कहने के लिए, उत्तरम वाक्यम आगे का वाक्य आएगा, ये तम भाई तम आत्मान विदित्वा ब्राह्मण पुत्र श्रणायस वित्त श्रणायस लोके श्रणायस वित्ताय अथ भिक्षाचरण करते, आगे वाक्य आने वाला मंत्र है, मान ये जो पदभाष्य है यहाँ तो वाक्यभाष्य नहीं पदभाष्य है, एक एक शब्द का अर्थ करते चलते हैं भाष्यकार, जैसा शब्द आया मंत्र में उसका अर्थ करते चलते हैं, उपनिषद में स्थिति पदभाष्य या वाक्य का विचार नहीं है, पदों का विचार है, ब्रह्मसूत्र आदि में वाक्यों का विचार है और यहां पर पद का विचार है, पदभाष्य है, तो अब इस पद का अर्थ करना, इस शब्द का अर्थ करना है, एक अहंकार संसारार्थ विरज कश्य पारिव्राज्य बोलते उत्तरम वाक्य में, आगे का वाक्य क्या है वहां, यही है ये तम भाई तम आत्मान विदिता, यही है ब्राह्मण पुत्र ऐसा वित्त ऐसा लोकेश वित्ता या अथभिक्षा ये वाक्य आने वाला है, इसलिए ये कहने के यदि अभिप्रेत्य ऐसा स्वीकार कर लिया, संक्षेप पता संसार स्वरूप बाहर, संक्षेप से फिर संसार का स्वरूप फिर कहते हैं, संसार क्या चीज है, संसार क्या है, संसार एक बार कहते हैं कहा, ये थे असमाधि, ये छह धर्म ही संसार है, बस इतनी है, भूख प्यास लगती है उसके तरफ व्यक्ति हो जाता है, आत्मचिंतन समाप्त हो जाता है, भूख लगी बर्तन ढूंढेगा पानी ढूंढेगा पकाने लगेगा, उसके लिए कहां से मिलना वो साधन में लग जाएगा, प्यास लगी जल कहां उस तरफ हो जाएगी, बहिर्मुखी मृत्यु में जाएगा, हाँ भूख प्यास और शोक मोह आ गया, कहां से आया क्यों आया उसकी तरफ चिंतन में जाएगा, जरा मृत्यु आ गई डॉक्टर के शरण में रहेगा, आत्मा के धर्म में रहने वाला नहीं है, बचने के लिए बहुत उपाय करता है, जरा अवस्था से हटने के लिए जवान होने के लिए बहुत प्रयत्न करती है, होना पड़ता है अलग बात है, मरना कोई चाहता नहीं है, डॉक्टर साहब कितना भी पैसा लगे मैं देने को तैयार हूं मुझे बचाओ, यही बोलता है, प्रयत्न उधर ही रहेगा, ये छह धर्मों को अतिक्रमण जब तक नहीं करता, ये धर्म यद्यपि हमारा स्वरूप का नहीं है परधर्म है, दूसरे का धर्म आरोप किया हुआ है, जब तक नहीं समझेगा तब तक इसका मुक्त नहीं, संसार से मुक्ति नहीं होगी, तो संसार से मुक्ति के लिए छह धर्म का अतिक्रमण करना। क्यों? छह धर्म आते ही उसके साथ कितने आ जाएंगे उसकी रक्षा के लिए, बस उसी में जिंदगी चली जाएगी, एक ने अनेक जिंदगी। तो जब तक अपना स्वरूप समझेगा नहीं मैं यह धर्म वाला मैं नहीं हूं, अन्य का धर्म दिखेगा जब, तभी मुक्ति होनी है। एक आना चाहते हैं संसाराद विरक्त से पारिप्राज्यम भक्तुम उत्तरम वाक्य में, आगे के वाक्य पारिप्राज्य दिखा रहे हैं वहां ये कहने के लिए। इति अप्रत्यय संक्षेप था संसार स्वरूप महा, संक्षेप से संसार का स्वरूप कहते हैं। क्या है संसार? संसार से जब तक विरक्त नहीं होगा पारिप्राज्य उसका होगा, वास्तविक संन्यास होगा ना। एक आने के लिएगा एते असनादय, अगर ये छह धर्म जो दिखाया है भूख प्यास आदि, एते असनादय जो ये भूख प्यास आदि पूर्व में कहे हैं, प्राण मन शरीर अधिकरण अपने में मत डालना कभी भी। प्राण अधिकरण वाले हैं कौन? भूख प्यास प्राण में आश्रित है, और शोक मोह कहां आश्रित है? मन अधिकरण वाले हैं, और जरा मृत्यु शरीर अधिकरण वाले हैं, मेरे में नहीं है ऐसा निश्चय करना होगा। एते असनादय प्राण मन शरीर आदि करणा प्राणीशु अनवरतम वर्तमान, निरंतर प्राणी में रहते हैं सब ये छह धर्म, सारे प्राणी में बैठे रहे प्राणियों है, प्राणी मात्र में छह धर्म है। अनवरतम प्राणीशु निरंतर प्राणी में रहने वाले धर्म है, सभी प्राणी को भूख प्यास है, सभी प्राणी को शोक मोह है, सभी प्राणी को जरा मृत्यु है, प्राणी अनवरत प्राणी वाले हैं। अहोरात्रावत कैसे? जैसे दिन और रात के समान है, आए गए किंतु निरंतर है। और समुद्र उर्मी बच्चा समुद्र और तरंगे जैसे हैं, आए गए किंतु अनवरत निरंतर है, जैसे दिन रात निरंतर चल रहे हैं, आया गया भूख लगी खाए थोड़ी देर शांत, फिर खाने की तैयारी, फिर खाने के लिए तैयार करो प्यास, वैसे ही है सब। ये ऐसे धर्म है ये एते असनादय प्राण मन शरीर अधिकरण, प्राण शरीर प्राण मन शरीर के अधिकरण वाले हैं, ये आत्मा अधिकरण वाले नहीं है धर्म। प्राणी से अनवर्तम वर्तमान, प्राणी में निरंतर रहने वाले ये धर्म है। अहोरात्राधिपत कैसे निरंतर है? दिन और रात के समान आए गए चलता ही रहेगा। और समुद्र उर्मी में चतुष्टा दृष्टांत दिया, समुद्र और तरंग के समान, उर्मी में तरंग समुद्र तरंग के समान है ये छह धर्म। भूख लगी खाए थोड़ी देर के शांत, फिर भूख लगती है, आना जाना ऐसा ही है, प्यास ऐसी है, सारे ऐसे ही, शोक मोह ऐसा ही है, एक बार एक शोक हट गया तो फिर ना आए नहीं फिर आ जाता है, मोह ऐसा ही है। जब प्राणी से संसार होते प्राणी में यही संसार कहा जाता है, जो छह धर्मों को ही संसार कहा जाता है। यही से अतिक्रमण करना है, ये मेरे धर्म नहीं है निश्चय करना, बात इतनी है, ये मेरा धर्म नहीं, स्वरूप मेरे स्वरूप का धर्म नहीं, ये शरीर आदि का धर्म है, वहां देखना है, ये जहां के यहां है वहीं देखना है। एक बिना कारण दूसरे का धर्म आरोप करके परेशान हो रहे हैं, ये समझ रहा है। प्राणी मेरा अनवर्तन वर्तमान है, और या प्राणी से संसार रूप, प्राणी में यही संसार कहा जाता है, वहां तो प्राणी में निरंतर रहने वाले कहा था, अब कहते हैं प्राणियों को यही संसार माना जाता है, ये छह धर्म ही संसार है, इसी के लिए क्या नहीं करेगा छह धर्म ये आने पर, सब कुछ कर जाता है, सारा जिंदगी समाप्त कर देता है इसके लिए, ये खान पान के लिए, रहन सहन के लिए, मान सम्मान के लिए, इसीलिए तो मरता है, और किसके लिए मरता है? और बूढ़ा ना हो जाऊं मरू नहीं, इसके लिए प्रयत्न है सबका। दवाई क्यों खाते हैं? जरा अवस्था हटाने के लिए, रोग हटाने के लिए, और दूसरे के धर्म दूसरे के घर तैयारी कर रहा है, वो भी बनने वाला नहीं है उसके में लगा हुआ, कितनी दवाई खिलाओ तो नाश होना ही है, उसने लगा हुआ फिर भी यही अब क्या मोह, और क्या यही है और क्या मोह हो सकता है। यो सब दृष्टि दृष्टा आत्मा है, दृष्टि का दृष्टा, श्रुति का श्रोता, पति का मंता, ऐसा है आत्मा, तो बुद्धि भी आता ऐसा आत्मा, वो आत्मा ऐसा स्वरूप वाला है, कोई जरावर वाला नहीं है आत्मा। यो असौ जो आत्मा, वो जो आत्मा है दृष्टि दृष्टा इत्यादि विलक्षण, दृष्टि दृष्टा आदि के द्वारा इनसे जो विलक्षण है, जरा मृत्यु आदि से विलक्षण है आत्मा, विलक्षण साक्षात अव्यवहित शरीर आदि तो व्यवधान से प्रत्यक्ष होते हैं, अपरोक्ष होते हैं, किंतु साक्षात अपरोक्ष होने वाला, बिना व्यवधान के अपरोक्ष होने वाला, अपने को जानने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है, और शरीर आदि को जानने के लिए हमारी आवश्यकता है, यदि हम ना हो तो शरीर को कौन जानेगा, बुद्धि को कौन जानेगा, मेरी बुद्धि काम कर रही नहीं कर रही पता होता है ना, तो मेरी बुद्धि माने बुद्धि अलग है मेरे से, आज मेरा मन काम नहीं करता ऐसे बोलते हैं लोग, क्या भांग पीकर बोलते हैं जानबूझ के बोलते हैं, इसका मतलब मन को देख रहा है, देखता है वो, ये सबके साक्षी में होता है, वो नहीं है, वो अलग है आत्मा, वो दृष्टि का दृष्टा, श्रुति का श्रोता, मति का मंता, विज्ञाति का विज्ञाता है, और साक्षात अपरोक्ष वाला है वो। ये तो अपरोक्ष होते हैं परंपरा से, हमारा संबंध बुद्धि के साथ, बुद्धि का संबंध शरीर के, मन के साथ, मन के संबंध इंद्रियों के साथ, इंद्रियों के साथ संबंध शरीर के साथ, और फिर आगे विषयों के साथ, ये परंपरा से परोक्ष होने वाले हैं। तो अपने लिए पहले अपरोक्ष होता है, साक्षात अपरोक्ष है बिना व्यवधान के, कहा अगौण है यह अपरोक्ष, अगौण अपरोक्ष है, अपना स्वरूप का अपरोक्ष जो होता है मुख्य है, अन्य में जो अपरोक्ष माना जाता है गौण है, अगौण। सर्वांतर आत्मा जो दृष्टि का दृष्टा आदि कहा गया, जो सर्वांतर आत्मा है, जो साक्षात अपरोक्ष होने वाला आत्मा है, वह ब्रह्मादिस्तम पर्यंता नाम भूतानाम असमायाद पिपाशादि भी संसार भर में सदा न पृष्यते, आकाश में घनादि वाले जाते हैं, ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ पर्यंत कीड़े मकूड़े तक जितने भी हैं, बड़े से छोटे छोटे तक, यह आत्मा भूतान असनयादि प्रकाश आदि भी संसार धर्म ही सदा न पृष्ठते, असना भूख प्यास आदि धर्मों से आत्मा कहीं भी देखो, चाहे ब्रह्मा जी का देखो, चाहे कीड़े मकोड़े का देखो, ये धर्मों से लिपायमान नहीं, छूटा ही नहीं, अस्पर्श है आत्मा, कहीं भी देख लो, यही ना हमारी आत्मा ऐसा है, बाकी दूसरे की आत्मा सब ये धर्म वाले हैं ऐसा नहीं समझना, आत्मा का स्वरूप है एक, ये आत्मा ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंताराम, ब्रह्म से लेकर के तीन के तक जो भी प्राणी होंगे, भूतानाम प्राणी मात्र में, असमयादि प्रवास आदि संसार धर्म, जो भूप्यास आदि धर्म जो लगे हैं प्राणी में लगे, उन धर्मों से सदा न प्रसिद्ध, कभी भी स्पर्श नहीं करता आत्मा, अतिरिक्त है आत्मा, बने हमारा स्वरूप ये नहीं कि आत्मा कोई और होगा, आकाश है तो घनाधर, जैसे आकाश बादल आदि मल के द्वारा कभी स्पर्श नहीं होता, आकाश में बादल आदि का स्पर्श नहीं हो सकता, संबंध नहीं हो सकता, इस प्रकार इन धर्मों का संबंध किसी भी प्राणी के आत्मा में देखना, यह नहीं कि यही आत्मा में नहीं है, ब्रह्मा से लेकर तम पर्यंत सारे प्राणियों से नहीं, आत्मा में ये छह धर्म नहीं है, ये छह धर्म संसार है, इसी के लिए सारा संसार आ जाता है, इनकी रक्षा के लिए, छह धर्मों की रक्षा के लिए, भूख लगी इतने मात्र से कहां पहुंचेगा व्यक्ति, जब आप सोचिए अनुभव से कितने में नहीं रुकता, थोड़ा दिल भी जाए तो अच्छा चाहिए, फिर भी वहां भी चाहिए, एक परिस्थिति है, समान रोटी परोसी जा रही है, दूसरे की अच्छी रोटी थाली बिक रही है, अपने में जली हुई रोटी कर गई तो मन में आपत्ति आ जाएगी, ये परिस्थिति है, इतने ये निकम्मा हो रखा है अपने स्वरूप की भूल बोली जा सकते, आकाश है तो घना मिला, जैसे आकाश जो होते हैं ना, जैसे बादल आदि मल के द्वारा कभी भी स्पर्श नहीं होता, संस्पर्श नहीं होता आकाश का, इसी प्रकार आत्मा ऐसा है, जो संसार धर्म से आत्मा को अतिरिक्त करना ही यही है। एक नंबर टिप्पण में कहा मेघ आदि रूप ही मलई, मेघ आदि मेघ मल बादल आदि जो मल है उसके द्वारा आकाश में कोई लिपाय नहीं होता, आकाश व्यतीत नहीं होता, इस प्रकार आत्मा ऐसा है, किसी भी प्राणी की आत्मा देखो यही है आत्मा, ब्रह्मादि स्तंभरिंदा भूताना बोल दिया है, तम ये तम अब कहते हैं उस आत्मा को, ऐसा जो निर्विशेष आत्मा है, जो ये छह धर्म से रहित है जो आत्मा, तम एतम भाई आत्मान कहा, वही इस आत्मा को सोम तत्व, आत्मा माने सोम, सोम स्वरूपम तत्व स्वरूप, अपना ही स्वरूप, यह नहीं कि आत्मा माने कोई और हो, मैं अलग हूं, कोई आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं ऐसा नहीं समझना, सोम स्वरूप, सोम तत्व माने सोम स्वरूपम अपना स्वरूप, तम एतम भाई आत्मान कहा, वही ये आत्मा है, कैसा सोम तत्व, आत्मा माने स्वयं स्वरूप, अपना स्वरूप, अपना ही स्वरूप है सोम तत्व, विदित्वा अपने स्वरूप को जान करके, अनजान में उन धर्मों का आरोप कर रहा था दूसरे को धर्म, जानना माने उन धर्मों से अलग हो जाना, बस इतनी है जानकर, ज्ञात्वा विदित्वा माने जानकर, कैसा जानना, अयम अहम अस्मि, यही आत्मा मैं हूं, यह नहीं कि मैंने आत्मा को जाना ऐसा नहीं, यही आत्मा मैं हूं, इदम त्यो न ज्ञान में अहम त्यो न ज्ञान होना, क्या होना अहम त्यो, इदम त्यो न ज्ञान होगा तो द्वैत आएगा, आत्मा को जानता ही नहीं, यह पुस्तक है यह आत्मा है माने बहिर्दृष्टि में होगा, अयम अस्मि अहम अयम अहम अस्मि ऐसा ज्ञापा ऐसा जानकर अयम अहम अस्मि परम ब्रह्म, वो जो परम ब्रह्म जो है मैं ही हूं ऐसा जानकर सदा माने सदा सर्व संसार विनिर्भुक्तम, हमेशा निरंतर जो सारे संसार से मुक्त है, विमुक्त है, भूख प्यास आदि धर्म से रहित है, भूख प्यास नहीं, शोक मोह नहीं, ऐसा हो माने ज्यादा नहीं, सुषुप्ति में देखना सुषुप्ति अवस्था में अज्ञान विशिष्ट अवस्था है फिर भी वहां भूख प्यास है क्या, यदि आत्मा का स्वरूप होता भूख प्यास धर्म होता तो वहां भी होना चाहिए, जिसका जो धर्म अग्नि कहीं भी हो, भारत में अग्नि जलाती है अमेरिका में नहीं जलाती क्या, जिसका जो स्वरूप होगा कहीं भी होगा वो तो काम करना चाहिए, यदि आत्मा का स्वरूप भूख प्यास आदि युक्त हो जरावरण से युक्त हो तो सुषुप्ति में कम से कम अनुभव होना चाहिए, सबका अनुभव है सुषुप्ति, तुरीय समाधि अवस्था छोड़िए, सुषुप्ति तो प्राणी मात्र को अनुभव है, तो वहां क्या आत्मा भूख प्यास आदि युक्त पाया जाता है क्या, आत्मधर्म नहीं है वो, सीधी बात है, अन्य का धर्म अन्य अज्ञान के कारण आरोप करके मान रहा है, अन्य धर्म को त्याग देना हटाना बेरा नहीं है, यही आत्मस्वरूप को जानना है। कहा तमेतम भाई आत्मान मान आत्मान मान स्वम तत्व, यह नहीं कि आत्मा भिन्न हो, ऐसा नहीं, आत्मा को कर्म बनाना अपने को कर्ता बनाना ऐसा नहीं, स्वम तत्व बोलिए आत्मा स्वरूप है, विदित्व माने किस प्रकार से अहम शब्द से विदित्व है, अयम अहम अस्मि परम ब्रह्म, वो परम ब्रह्म मैं ही हूं ऐसा, सदा सर्व संसार विनिर्मुक्तम, हमेशा कोई संसार धर्म से रहित हूं मैं ऐसा समझना अपने स्वरूप को, नित्य तृप्तम भूख प्यास आदि धर्म मुझे है, मैं नित्य तृप्त हूं, हमेशा तृप्ति है, कहां भूख प्यास कहां शोक, इस प्रकार जान करके विदित्वा ब्राह्मण, इस प्रकार जान करके ब्राह्मण लोग एक कहा ब्राह्मणानाम अधिकारो वित्थाने अतो ब्राह्मण ग्रहण, या भाष्यकार बोलते हैं संन्यास में जो अधिकार होगा लोकेश्वर पुत्रेश्वर वित्तेश्वर इत्यादि में ब्राह्मण का अधिकार होता है, क्यों गीता के अष्टादश अध्याय में कहा संबोधम तपस्वतम शांति ब्रह्मचर्य ज्ञान विज्ञान मास्तिक्यम ब्रह्मचर्य कर्म स्वभाव, वो स्वाभाविक कर्म है उसका, अन्य के लिए वो कर्म अर्जन करना पड़ेगा जन्म के बाद, उसको स्वाभाविक है, और अन्य व्यक्ति यदि इस इन इन समोदम आदि लाता है तो वो धन्यवाद का पात्र है, और ब्राह्मण त्यागता है तो निंदा के पात्र है, ब्राह्मण शरीर का हो समोदम आदि जो जन्मजात धर्म है उसको त्यागता हो निंदा के पात्र हो जाएगा, अन्य जाति यदि उसमें आ जाए प्रशंसा के पात्र हो जाएगा, इसलिए कहा भाष्यकार इसको लेकर के बोलते हैं ब्राह्मणाना भी अधिकार हो वित्थान है, भाष्यकार कहते हैं ब्राह्मण का ही वित्थान अधिकार है संन्यास है अतो ब्राह्मण ग्रहण, इसलिए ब्राह्मण ग्रहण यहां मंत्र में कहा भाष्यकार का कहना है, ब्राह्मण शब्द आया है किंतु वार्तिकार का कहना है नहीं, ब्राह्मण माने ब्रह्म जानातीत ब्राह्मण, मुख्य ब्राह्मण वो है, जाति से ब्राह्मण तो गौण है, वार्तिकार भी बोलते ब्राह्मण शरीर का है महाअज्ञानी है अपना कर्म जानता नहीं क्या ब्राह्मण होगा, आत्मतत्व को जो जाने वो ब्राह्मण है, ये वार्तिकार इसको लेकर कहा भावी वृत्ति से ब्राह्मण कहा, क्या कहा भावी वृत्ति में ब्राह्मण माने ब्रह्म, इसको लेकर के बोलते हैं त्रैवर्ग संन्यास वार्तिकार का मत है, क्या हाँ तमेतम दो नंबर टिप्पणी है ना तमेतम, अत्र विशेषण विशेष तो व्यवस्था आहु वार्तिके कहते हैं, तम और एतम दो शब्द आया हुआ है, ये दो में विशेषण विशेष दो है कहते हैं, तम माने पूर्वोक्त कहा हुआ कहा उसस्त चाग्रहण का जो तत्व है, और ये तम माने कहोल का जो है एक ही है वही यह, ये समझना ये नहीं कि उसस्त का भिन्न हो और कहोल का भिन्न हो आप ऐसा नहीं समझना, ये कहना चाहते हैं विशेषण विशेष बात बनाना चाहते हैं, कहा उसस्तोक्त विशेषत्र कहोलोक्त विशेषण एवं संसार विध्वस्ती तद हेतु ज्ञान हेतु हानिता वार्तिकार कहते हो, उस शस्त्र में कहा हुआ जो आत्मा है ना वो तम शब्द से लेना विशेष से बनाना, कहोलो तो विशेषण कहोल को लेना विशेष, कहोल ने जो कहा आत्मा को कहा वो विशेषण रूप में लेना तम यह तम शब्द का, एवं संसार विध्वस्ती ऐसा विशेषण विशेष भाव करने से संसार का नाश होगा, तद हेतु ज्ञान हानिता कहते हैं उसका हेतु जो ज्ञान है ना ज्ञान उसका हेतु संसार का हेतु क्या अज्ञान, ज्ञान से नाश हो गया आत्मा आत्मज्ञान से संसार का हेतु का नाश हो गया, नाश होने से कहा ये तम विशेषण विशेष चौथे प्रति जो इस प्रकार से विशेषण विशेष भाव करने पर तम और ये तम शब्द का विशेषण विशेष भाव करने पर यह आत्मा का ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मत्व ज्ञान आता आत्मा में ब्रह्मत्व ज्ञान हो जाता है, वही आत्मा ऐसा, क्यों वहां पर यद साक्षात अप्रोक्षा यद सर्वांतर इत्यादि कहा था, यहां यदेव साक्षात अप्रोक्षात कहा हुआ है यही है। ऐसा करने से तद अज्ञान ध्वस्ते आत्म संबंधी अज्ञान के नाश से तज बंध ध्वस्ती अज्ञान नाश कार्य का नाश हो जाएगा, अज्ञान जन्य जो बंधन है भूख प्यास आदि वो सब नष्ट हो जाएंगे उसके, अपने नहीं मानता हो धर्म को कहा एवं इत्यादि सब कहा। आगे बात सुनो कहते हैं वित्थाया लोकेशणाया सब वित्तेषणाया सब पुत्रेषणाया सब वित्तेषणाया लोकेशणा वित्ताय वित्ताय पर विपरीत अर्थ करेंगे, पहले वित्तान बाद में ज्ञान ऐसा भी हो सकता है, पहले विद्वान होगा पहले ज्ञान बाद में ज्ञान होगा ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं, अथवा पहले ज्ञान बाद में विद्वान माने विद्वत संन्यास और अविद्वत संन्यास को लेकर के दो चर्चा है, पहले ज्ञान बाद में विद्वान माने विद्वत संन्यास, शास्त्र पढ़ते पढ़ते ज्ञान हो गया है पहले सन्यासी हो सन्यास क्या होगा ज्ञान हो गया उसके बाद में कर्म नहीं करेगा लोक प्राप्ति के लिए पुत्र प्राप्ति के लिए पत्नी आदि दारा संग्रह नहीं करेगा वह है विद्वत संन्यास, ये ज्ञान के बाद संन्यास जैसे पंक्ति आई है वो विद्वत संन्यास की चर्चा है, अथवा विपरीत करना वित्ताय विदित्वा पुत्र समाश वित्तेषणाश लोकेशणाश वित्ताय विदित ब्राह्मण विदित्वा इत्यादि करना था वित्ताय वैपरीत्यन उत्थान कृत्वा वित्ताय बना विपरीत रूप से उत्थान करना, विपरीत माने क्या पाठक्रम की अपेक्षा पहले वित्थान को पढ़ लेना पुत्रेषणाश वित्तेषणाश लोकेशणाश वित्ताय आगे ये आ जाएगा एतम्बैतम आत्मा विदित्वा ब्राह्मण भिक्षाचरण चरंती ऐसा हो जाएगा इस पक्ष में वित्ताय वैपरीत्यन उत्थान कृत्वा विपरीत माने क्या एक नंबर टिप्पणी में कहा वैपरीत्यन उत्थान कृत्वा प्राणादि ऐसादि प्रातिकूल्य तीन प्रकार की ऐसा की चर्चा है यहां पुत्रेषणादि तेषणादि लोकेषणादि उसके प्रतिकूल रूप से निर्व्यापरता है अवस्थान व्यापार व्यापार रहित होकर के करना किसी में व्यापार नहीं पुत्रेषणा में व्यापार नहीं वित्तेषण में व्यापार नहीं लोकेषण में इस तरह से रहना यही है वित्ताई बात विस्तर तो भारतीय की कहते इसका जो वित्ताई का विस्तार लेना हो तो भारतीय में पढ़ना पड़ेगा करके छोड़ दिया कुतः किस्य वित्थान होना यह प्रश्न आया वित्ताय किस्य वित्थान होना प्रश्न उठा कुतः पंचमी अर्थ में है किम शब्द से तहसील करके कुतः बनाया गया कहां से वित्थान प्रश्न आया कहां से वित्थान दो नंबर टिप्पण में कहा वित्थान प्रतियोगी ने प्रति वित्थान के जो विरोधी है ना कहां से वित्थान होना है उसको पूछता है पूर्वाद कुतः कर उत्तर देते हैं व्युत्थाय माने कैसे वित्थान होना पुत्रेषण आया वित्तेषण आया लोकेषण आया इससे वित्थान होना है पुत्रेषण आया माने पुत्रार्था येषणा पुत्रेषणा पुत्र संबंधी जो इच्छा होती है ना उसको पुत्रेषणा करते पुत्र की इच्छा से क्या करेगा पत्नी को माने संबंध करता है विवाह करने की इच्छा करता है पुत्र साध्य है पुत्र साध्य इसलिए कि आगे लोक कितना है पुत्र लोग यह सुना हुआ है तो पुत्र से लोग जीता जाता है तो उसके पुत्र वैसे होगा नहीं तो पत्नी विवाह करना पड़ेगा विवाह की इच्छा होगी फल की जो इच्छा होती है साधन की इच्छा की जननी होती है क्या होती है फल इच्छा साधन इच्छा की जननी है पुत्र ही सुनाया मैंने पुत्र पुत्रार्था यह सुना पुत्र ही सुना यही है पुत्र के लिए जो इच्छा है उसको पुत्र ही सुना पुत्रेण इमम लोकम जयम ये इच्छा है उसकी पुत्र के द्वारा मैं इस लोक को जीतूंगा धरती को जीतना हो तीन तो भूर भूवस्व तीन लोग हैं इसको जीतूंगा जय हम जीत सकूं इति लोक जय साधनम पुत्रम प्रति लोक जय का साधन पुत्र है उसके प्रति इच्छा मान ऐसा दारा संग्रह पत्नी की इच्छा विवाह करेगा पुत्र की इच्छा होगी तो पुत्र वैसे मिलने वाला नहीं है पत्नी दारा मैंने पत्नी पत्नी का संग्रह होगा तीन चार की टिप्पणी करते हैं तीन में कहा तदुक्तम भारती के ग्रह पुत्रोत्पत्तिम सब उद्देश्य दारा परिजिकृति यथो दाराथ उद्योग पुत्रेषण उच्यते पुत्रोत्पत्तिम सब उद्देश्य पुत्र की उत्पत्ति के उद्देश्य करके पुत्र वैसे हो नहीं पा रहा है पुत्र के द्वारा ये लोग जीतना है तो पुत्र को उद्देश्य करके पुत्र की उत्पत्ति के उद्देश्य करके दारान परिजिकृति दारा शब्द जो है ना दीर्घ आकार दारा वह नित्य बहुवचनांत है और पुल्लिंग में प्रयोग होता है, रमा जैसे नहीं है, रमा होता तो रमाहा हो जाता द्वितीय बहुवचन है, दाराम बना दिया, क्या बनाया, पुल्लिंग में प्रयुक्त होता है। दारा शब्द स्त्री का वाचक है किंतु पुल्लिंग में होता है, शब्द व्याकरण में कोई अर्थ विषय का लिंग नहीं है, शब्द का लिंग है, लिंग जो होता है शब्द का, विषय को देख करके लिंग नहीं बनाया जाता, शब्द का लिंग है। दारान ये कहा पुत्रोत्पत्ति समुद्देश्य, पुत्र की उत्पत्ति के सम्यक प्रकार है ना, उद्देश्य सम्यक प्रकार उद्देश्य करके दारान परि जिग्रीक्षति, दारा के परिता ग्रहित इच्छति जिग्रीक्षति, ग्रहण करना चाहता है, ग्रह धातु से सम करेंगे तो जिग्रीक्षा बन जाएगा जिग्रीक्षति। ये तो दारार्थ उद्योग, जिसके पत्नी के लिए जो उद्योग करेगा, विवाह करेगा उद्योग, तथा पुत्रेषण उच्चते इसी कारण से उसको पुत्रेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पुत्र को उद्देश्य करके दारा ग्रहण करता है, इसलिए दारा को ग्रहण करना ही पुत्रेषण कहा जाता है। कहा चार में कहा विवाह, दारा संग्रह में संग्रह माने विवाह, पत्नी के साथ विवाह करता है पुत्र के साथ, यही कहा। आगे कहते हैं माने दार संग्रम अकृत्व ही कहते हैं, यही है कि व्युत्थान क्या करना माने पत्नी के संबंध किए बिना, विवाह किए बिना, ये अर्थ है। पुत्र ही समय से व्युत्थाय बने पत्नी के विवाह किए बिना ही, ये अर्थ आएगा। विवाह तो किसके लिए करेगा, पुत्र की इच्छा से करता है, उसे व्युत्थान होना है तो पत्नी के साथ विवाह ही नहीं, ऐसा करो। दार संग्रम अकृत्व ही वही अर्थ है, पुत्र ही समय से व्युत्थाय करता है। और वित्त शरणायास से कहते आगे, वित्त शरणा से भी होना है, वित्त दो प्रकार के वित्त हैं, वो आदि मानुष वित्त हैं और उपासना दैव वित्त है, ठीक है ना। वित्त शरणायास से पांच वित्त प्रमुख कहते हैं, अत्र वित्त शब्दार्थम आहु भारती के, वित्त शब्द का अर्थ भारती में पता है क्या है, वित्त वित्त शरणा में आया हुआ वित्त शब्द क्या है, तो कहते हैं पुरुषार्थ आय नालम लब्धात्मा कुठारवत अपवेश प्रयोगम तत् वित्त मृत्यु उपदिश्यते। देखो भाई, जैसे केवल व्यक्ति हो, यदि साधन नहीं है तो पुरुषार्थ नहीं कर सकता, साधन की आवश्यकता होती है, स्वर्ग चाहिए क्या क्या चाहिए, उसके लिए साधन चाहिए, गो आदि दान करना पड़ेगा, मान मानुष वित्त की आवश्यकता होगी, ब्रह्मलोक चाहिए तो दैव वित्त की आवश्यकता होगी। व्यक्ति साधन के बिना, जैसे लकड़ी काटने के लिए कुठार होता है, कुलाड़ी है, केवल कुलाड़ी है, उद्यमन पता तो नहीं किए, लकड़ी कट जाएगी क्या, तो साधन जो होता है ना, माने उसके लिए साधन के बिना व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। जैसे कुठार एक व्यक्ति है कुलाड़ी, वो कुछ नहीं कर सकता जब तक उद्यमन और देवतन क्रिया नहीं करेंगे, कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, ये बोलना चाहते हैं। माने ये साधन है कौन, ये जो दो प्रकार के वित्त हैं, मानुष वित्त तथा पुरुषार्थ आय एम नालम न अलम समर्थम न, समर्थ नहीं होते कोई भी व्यक्ति, पुरुषार्थ के लिए समर्थ नहीं होगा। लब्धात्मा भी अपना स्वरूप है, व्यक्ति है किंतु तब तक पुरुषार्थ के लिए योग्य नहीं बनता। अब कुठार वत, जैसे कुठार पड़ा है, कुलाड़ी पड़ी हुई है, लकड़ी कट जाएगी क्या, तब तक क्या करना पड़ेगा, साधन की आवश्यकता, उसके साधन क्या है, उठाना पटकना साधन करना पड़ेगा, उद्यमन पतन निपतन। अप्रविश्य प्रयोग, हम जब तक साधन का प्रयोग नहीं करते हैं, साधन को प्रयोग किए बिना क्या होगा, कुठार के समान अपने स्वरूप होने पर भी पुरुषार्थ है नालम, पुरुषार्थ के लिए समर्थन नहीं होता। तद वही यहां, जो पुरुषार्थ क्या है, स्वर्ग चाहता है, ब्रह्मलोक चाहता है व्यक्ति, उसके लिए दो प्रकार की चाहिए, स्वर्ग चाहता है तो गोदान आदि करना पड़ेगा, तो मानुष वित्त की आवश्यकता होगी, और ब्रह्मलोक चाहिए तो उपासना दैव वित्त की आवश्यकता, साधन की आवश्यकता होगी, उत्तम नहीं कुठार स्वरूप सन भी, जैसे कुलाड़ी है स्वरूपत होने पर भी, विद्यमान है होने पर भी, बिना व्यापार आवेश, जब तक व्यापार नहीं करेंगे, व्यापार का आवेश नहीं होगा जब तक उसमें उद्यमन निपतन क्रिया नहीं होगी उस कुठार में, तब तक दारू न विदार रहती है, दारू मैंने काष्ठ का विदार नहीं कर सकती, वो न विदार रहती जैसे है ये उसी प्रकार, तथा तद वित्तम यदि उपदिश्य थे उसी को क्या कहा जाए, तथा विद्यमान भी व्यक्ति विद्यमान है, पुरुष विद्यमान है, यान न अनुष्ठानादृत फलम अंकुर कहते हैं, होते हुए भी फल का फल रूपी अंकुर पैदा नहीं कर सकता, कौन, अनुष्ठान के बिना, अनुष्ठान करने के लिए साधन चाहिए। तद गवादि वित्तम, वही गवादि वित्त है, गो आदि वित्त है, कौन है, मानुष वित्त और दैव वित्त, वित्त ही समय से भाषण कहते हैं कर्म साधन से वित्त ऐषण किसके लिए, कर्म के साधन है वो, कर्म के साधन मध्य वित्त, दो प्रकार के वित्त कहा गया है, मानुष वित्त और दैव वित्त, दैव वित्त उपासना है, मानुष वित्त गो आदि है, गवादे उपादान कर्म का जो साधन गो आदि है उनके ग्रहण करना, यही है एक वित्त इसी को कहा जाता है। माने क्या है, अनेन कर्म कृत्व पितृलोक में जिष्या, इसके द्वारा कर्म करके गो आदि के द्वारा कर्म करके पितृलोक को जीतूंगा, ये भावना उसकी होती है। इति कहा, ये एक नंबर की बड़ी गवादि में है ना, वहां ने अनेन के ऊपर होना चाहिए, कर्म साधन गवादि वित्तीय न, ऐसा है वहां न छुटा हुआ है टिप्पणी में भी, वित्तीय नहीं वित्तीय न, कर्म का जो साधन गवादि जो वित्त है उसके द्वारा, अनेन कर्म, कर्म के साधन गुआदि उस वित्त के द्वारा कर्म कृत्वा कर्म करके पितृलोकम जैसे पितृलोक जीतूंगा, मैंने स्वर्गलोक जीतूंगा, यह अर्थ है, कर्मणा पितृलोक है ना, यही है। दो नंबर टिप्पणी में कहती थी धिया उपादान में पूर्वधर्म, मान बुद्धि से वो लोग ग्रहण करना, अभी करना उस लोक को ग्रहण करना किससे, बुद्धि से, अभी स्वर्गलोक अभी पहुंचा नहीं है, बुद्धि से ग्रहण करना, धिया मान बुद्धिया, बुद्धि के द्वारा ग्रहण करना जीतूंगा, ऐसा बुद्धि में ग्रहण करना, ऐसा विद्या संयुक्त अनुवाद देवलोक बधा, वही कर्म उपासना संयुक्त करके देवलोक को जैश्याम, देवलोक माने ब्रह्मलोक जैश्याम, यही कहे, अथवा केवल या वा अथवा केवल विद्या माने उपासना के द्वारा, कर्म और उपासना समुच्चय करके अथवा केवल उपासना के द्वारा, हिरण्यगर्भ विद्या, विद्या माने केवल विद्या कौन होगी, हिरण्यगर्भ उपासना है वो, विद्या माने उपासना उसके द्वारा, दैवेन विद्य ना देवलोक, यही दैवी वित्त है उसके द्वारा देव ब्रह्मलोक जैश्यामी, ये सोचता है, समय तो हो गया, टीका फिर टीका रहेगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमेव।